zice... Manuela Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. Noi privilegii pentru avocatul poporului Victor Ciorbea va avea o pensie specială după modelul judecătorilor de la Curtea Constituțională. Să ne uităm la responsabilități, la stresul uriaș, la presiunea mediatică, la toate celelalte. Comuna în care a copilărit Liviu Dragnea este datoare vândută la Teldrum. Primăria nu a contestat penalitățile uriașe și acum va fi executată silit. Localitatea a efectuat niște lucrări în relații contractuale cu societatea Teldrum atribuită de procuror lui Liviu Dragnea și iată că datoria s-a perpetuat ajungând cu penalități cu totul la 2,3 milioane de lei. Schimbările climatice riscă să-i afecteze și pe producătorii de bere, băutura va deveni tot mai puțină și mai scumpă. Țările unde prețurile ar putea să crească cel mai mult vor fi Irlanda, Italia, Canada și Polonia. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vreme frumoasă și mai caldă decât ar fi normal la această dată, soare în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 25 de grade, cu cele mai scăzute valori pe litoral. În București acum 19 grade, maxima va fi în jur de 23 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Un român din doi nu reușește să economisească, deși câștigă peste medie. Efectele se văd mai ales la pensii, arată un studiu comandat de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat. Și chiar dacă cei mai mulți cred că statul va avea dificultăți în a le plăti pensiile, se bazează totuși în primul rând pe acești bani. Cum se pregătesc românii pentru pensie, aflăm de la Anca Simina. Nu pot să economisesc nimic din ce câștig, o spun 51% dintre românii cu venituri peste 2500 de lei stabiliți în orașe. Doar 45% reușesc să pună ceva deoparte și nu neapărat lună de lună. Unii stabilesc sume fixe pentru cheltuielile lunare și nu le depășesc. Alții își schimbă banii în valută ca să le fie mai greu să-i cheltuiască. Studiul comandat de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România arată că 56% dintre cei care stau în orașe ajung să se bazeze în primul rând pe pensia de la stat. Cu toate acestea, doi dintre români cred că dacă statul nu ia măsuri la timp, pensiilele sunt în pericol. Doar 26% au deplină încredere că vor lua banii promiși din pilonul 1. De altfel, românii se încred tot mai puțin în instituțiile politice. Doar 15% au încredere în guvern, tot atâția cred în parlament și doar 9% în partidele politice. Perceput ca un instrument de economisire transparent, pilonul 2 administrat privat are încrederea 55% dintre cei care au participat la studiu. În aproape 11 ani, la pilonul 2 s-au strâns active de aproape 10 miliarde de euro în conturile 7 milioane de participanți. Dacă legea inițială s-ar fi respectat în tocmai, s-ar fi adunat cu 2 miliarde mai mult, spune Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România. Avocatul poporului nu are de ce să se îngrijoreze, va beneficia de pensie specială. Senatul a adoptat un proiect legislativ potrivit căruia persoana care se află la conducerea instituției va primi o pensie specială care poate fi cumulată cu indemnizația pentru mandatul în curs, relatează Iulian Ochi. Măsura face parte din proiectul legii de organizare și funcționare a avocatului poporului. Aceasta a fost adoptată de Parlament anul trecut, dar președintele Klaus Iohannis a trimis-o înapoi pentru reexaminare. Prin noua modificare, avocatul poporului beneficiază de pensie calculată și stabilită în aceleași condiții cu cea a judecătorilor Curții Constituționale, iar pensia de serviciu poate fi cumulată cu indemnizația pentru mandatul în curs de exercitare. Judecătorii Curții Constituționale cu o vechime în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior de cel puțin 25 de ani, indiferent de vârstă și de data pensionării, beneficiază la cerere de pensie de serviciu egală cu 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizația de încadrare brută lunară și sporurile avute. Pentru fiecare an care depășește această vechime, la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul. Potrivit unor calcule, Victor Ciorbea, actualul avocat al poporului, ar urma să încaseze 36.000 de lei pe lună. Proiectul legislativ a fost adoptat de Camera Deputaților pe 13 iunie, Senatul având rol de for decizional în acest caz. Legea urmează să ajungă la președintele României pentru promulgare. Un venit de 7.800 de euro pe lună din pensie și indemnizație e considerat de avocatul poporului perfect justificat. Victor Ciorbea a explicat la Realitatea TV de ce consideră că merită acești bani. Stresul, presiunea publică și numărul mare al petițiilor care ajung la instituție sunt doar câteva dintre argumentele sale. Sincer, eu cred că responsabilitatea cuiva care are în subordine 6 domenii de activitate, o direcție și care poate că are un volum de activitate cel puțin la fel de mare, dacă nu mai mare decât al judecătorilor, cu toată stima pe care o port domnilor judecători de la Curtea Constituțională, nu văd de ce n-ar merita o pensie similară. Să ne uităm la responsabilități, la stresul uriaș, la presiunea mediatică, la toate celelalte și în funcție de asta să tragem concluzii. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Societatea Teldrum, atribuită de procurorul lui Liviu Dragnea, va putea executa silit localitatea în care a copilărit liderul PSD. Judecătoria Turnu Măgurele a pornit procedura de executare silită a primăriei comunei Saelele din Telorman. Transmite Carmen Dumitrescu. Comuna Saelele din județul Teleorman este locul în care liderul PSD, Liviu Dragnea, și-a petrecut copilăria. De altfel, la intrarea în primăria din Saelele tronează o placă de marmură pe care este scris numele lui Liviu Dragnea, precum și motivele pentru care comuna este recunoscătoare. Din anul 2012 însă, localitatea a efectuat niște lucrări în relații contractuale cu societatea Teldrum, atribuită de procurorul lui Liviu Dragnea, și iată că datoria s-a perpetuat, ajungând cu penalități cu totul la 2,3 milioane de lei. Teldrum a apelat la instanță pentru recuperarea banilor, iar instanța, în lipsa oricărei contestații din partea primăriei din Teleorman, a luat decizia de a admite executarea silită a localității. Hotărârea a rămas definitivă în contextul în care primăria Saelele, prin reprezentanții săi, nici măcar nu a contestat decizia în instanță. Atitudinea primăriei din Saelele este de-a dreptul inexplicabilă, fiind vorba până la urmă de banii oamenilor. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Moldova este cea mai săracă regiune a țării, situație pusă pe seama lipsei unei infrastructuri rutiere care ține departe investitorii. Au trecut 11 ani de când s-au deschis discuțiile despre o autostradă în Moldova și cel puțin 5 de când construcția era dată ca sigură, iar de curând lucrurile s-au mișcat puternic. Doar că în altă direcție decât cea așteptată. La Europa FM continuăm povestea proiectului autostrăzilor a 8 și a 7 cu un nou episod. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Asociațiile Împreună pentru A8 și Moldova Vrea Autostradă au apărut tocmai din lipsa de activitate a guvernanților. Misiunea lor este evidentă din denumire. În această toamnă, reprezentanții lor s-au întâlnit cu ministrul transporturilor, Lucian Șova, ca să afle că un proiect care părea să fie ajuns la faza caiete de sarcini o va lua din nou de la zero. Guvernul a decis că autostrada Iași-Târgu Neamț nu se va face cu bani europeni, ci în parteneriat public-privat. Asta deși Bruxelles are bani de dat și așteaptă doar proiectele. Mai mult, realizarea tronsonului Iași-Târgu Neamț a fost trecută în subordinea Comisiei Naționale de Analiză și Prognoză, fără niciun fel de experiență în construcția de autostrăzi, dar care este sub conducerea lui Darius Vâlcov. Tronsonul Târgu Neamț-Târgu Mureș, împărțit în două segmente, va fi singurul făcut cu fonduri europene, iar din proiect au dispărut segmentul Ungheni-Iași și podul peste Prut de la Ungheni. Așadar, autostrada nu va mai face legătura cu Republica Moldova. Ce explicații au primit activiștii la întâlnirea cu ministrul transporturilor, aflăm chiar de la reprezentanții asociațiilor Moldova Vrea Autostradă Stradă și Împreună pentru A8, Dorin Dobrincu și Cătălin Urtoi. Din punct de vedere al decidentului politic, adică special al domnului Liviu Dragnea, Târgu Neamț, Iași trebuie făcut ca un proiect pilot pe bani privați în bună măsură, iar din punctul nostru de vedere, aceasta este inacceptabil pentru că înseamnă iarăși amânarea sinedie a unui proiect pe care îl considerăm vital pentru Moldova, nu doar pentru Iași. Nair la această comisie de prognoză, practic pentru noi ca moldoveni înseamnă îngroparea acestui proiect. Atâta timp cât noi așteptam trimestrul 4 pentru a se scoate acele caiete de sarcini la licitație pentru cele trei tronsoane, inclusiv Ungheni, Iași, Târgu Neamț. Iată că, din păcate, dânșii fac o mișcare politică și transferă, până la urmă, cea mai avansată porțiune din această autostradă, cel mai ușor de realizat, Iași, Târgu Neamț, la o comisie care nu are în momentul de față nici specialiști, nici fonduri și nici nu se știe care e viziunea acestei comisii. Întrebarea fiind, dacă aceste autostrăzi, aflate în acest program de dezvoltare al infrastructurii, așa cum cere și Uniunea Europeană, vor fi gata până în 2030. Domnul Șova a spus că nu este convins de acest lucru. Asta arată foarte mult cam cât de organizați sunt. Aceste autostrăzi pe întreg teritoriul României înseamnă în acest moment în jur de 1200 de kilometri, adică noi în următorii 12 ani am fi trebuit să realizăm în medie 100 de kilometri pe an. E atât de mult pentru această țară care, după cum știm, este în creștere economică, nu? Și cu Uniunea Europeană alături de noi. Cele două organizații acuză guvernul că este de rea credință și că îi sfidează pe locuitorii Moldovei. Reprezentanții lor se vor întâlni săptămâna viitoare și cu președintele Klaus Iohannis. Și în epoca inițiativelor cetățenești trec la acțiune cu o campanie în care strâng semnături pentru proiectele atât de importante pentru Moldova. Cătălin Urtoi de la Împreună pentru A8. Din păcate, guvernanții nu doresc o normalitate până la urmă, aceea de a accesa fonduri europene și de a trece la treabă cât mai repede pentru studiile de fezabilitate și proiectare, pentru ca această autostradă să-și urmeze un mers normal. Sperăm să fie foarte mare acest impact. Practic, este o acțiune de conștientizare. Noi sperăm ca cetățenii să vină cât mai mulți alături de noi. Ca și timp, va fi pe parcursul a 6 luni, deci până pe data de 15 aprilie, când vom încheia această acțiune. Subiectul îl găsiți și pe site-ul nostru europa.fm.ro. Nu uitați, dacă aveți exemple de proiecte promise și neterminate care ar fi ajutat zona voastră, vă așteptăm să ne scrieți la adresa de e-mail implicare@europa.fm.ro. Ascultați Jurnalul de prânz Europa FM. Un studiu publicat în revista de știință Nature aduce o veste proastă: modificarea climei în următoarele decenii ar putea scumpi berea. Sonia Teodoriu explică. Schimbările climatice vor duce la scăderea randamentului culturilor de orz, ingredientul principal al popularei băuturi. Mai puțin orz va însemna bere mai puțină și mai scumpă. Țările unde prețurile ar putea să crească cel mai mult vor fi Irlanda, Italia, Canada și Polonia. Potrivit acestui studiu realizat de cercetători de la universități din Statele Unite și din Marea Britanie, fenomene meteo extreme precum valuri de căldură și secetă vor fi înregistrate odată la 2 sau 3 ani în a doua jumătate a secolului, dacă temperaturile vor continua să crească în ritmurile actuale. Studiul nu a analizat efectele schimbărilor climatice asupra altor ingrediente de bază utilizate la producția de bere, precum hameiul. Miliardarul Paul Allen, fondator alături de Bill Gates al gigantului american Microsoft, a murit la vârsta de 65 de ani. Suferea de cancer. Decesul a fost anunțat de familie și de compania de investiții pe care o deținea. Iulian Ochi. Paul Allen a murit în Seattle. Acesta anunțase în urmă cu 2 săptămâni că se află sub tratament. Allen și prietenul său din școală, Bill Gates, au fondat în 1975 Microsoft, compania care avea să devină un reper istoric în domeniul IT. De altfel, Allen Paul este cel care a ales numele firmei. El a avut funcția de vicepreședinte executiv al Departamentului de Cercetare și Dezvoltare de Noi Produse până în anul 1983, când s-a retras din cauza unor probleme de sănătate. Ulterior, Allen Paul s-a îndreptat spre investiții imobiliare, sport și acțiuni filantropice în domeniul sănătății. El mai este fondatorul Stratolaunch, o companie care a construit un avion uriaș capabil să lanseze rachete în spațiu, testat în prezent în California. Averea sa este estimată la 20,3 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes. Urmează știrile din sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Selecționerul echipei naționale de tineret, Mirel Rădoi, își montează elevii înaintea partidei cu Liechtenstein. Meciul decisiv pentru calificarea la Euro 2019 pare o simplă formalitate. Adversara de diseară are înfrângeri pe linie în preliminari, iar România merge mai departe și cu un egal la Ploiești. Rădoi rămâne însă precaut și spune că jucătorii lui trebuie să fie cât mai concentrați încă din debutul partidei. Așa cum le-am transmis la fiecare partidă, trebuie să jucăm ceea ce știm noi, să abordăm meciul ca și cum ar fi ultimul și chiar este ultimul acum, dar să jucăm la victorie, pentru că noi nu știm să jucăm la egal, numai că va trebui să fim concentrați, pentru că întâlnim ultima clasată, credem că avem nevoie de un singur punct, că e un adversar destul de ușor și atunci s-ar putea ca pe început de joc să avem probleme de concentrare și nu mi-aș dori asta și cred că nici ei nu și-ar dori. Meciul de tineret România-Liechtenstein va începe la ora 21. Spania a suferit prima înfrângere pe teren propriu după 15 ani, 2-3 cu Anglia în Liga Națiunilor. Englezii au condus cu un neverosimil 3-0 la pauză, dublă Sterling și un gol marcat de Rashford. Paco Alcacer a redus diferența în repriza secundă, iar Sergio Ramos a înscris în al 8-lea minut de prelungire. Spania, învingătoare în tur cu 2-1, conduce grupa cu 6 puncte, urmată de Anglia cu 4 și de Croația cu un singur punct, însă și un meci mai puțin disputat. Tot în primul eșalon al Ligii Națiunilor, Elveția s-a impus cu 2-1 în Islanda. În Liga B, Bosnia a trecut cu 2-0 de Irlanda de Nord, în timp ce în eșalonul al treilea, din care face parte și România, Estonia și Ungaria au remizat spectaculos 3-3 după 2 răsturnări de scor, iar Finlanda a învins cu 2-0 Grecia și este lidera cu maximum de puncte a acestei grupe. Diseară se joacă Franța-Germania, nemții vin după 0-3 în Olanda, în timp ce francezii au fost conduși cu 2-0 de Islanda săptămâna trecută, dar au reușit să egaleze în ultimele 5 minute. Irina Begu a fost eliminată la Kremlin Cup încă din runda inaugurală. Ea a fost învinsă fără drept de apel de Iulia Putințeva din Kazahstan 6-2-6-0 după ce a comis numai puțin de 8 duble greșeli. Begu traversează un sezon destul de modest în care a pierdut 25 din cele 43 de meciuri jucate în circuitul WTA și a coborât până pe locul 53 în clasamentul mondial.